Domnului peste voi toți, ca să dau și ca să ai bine de oameni întotdeauna, acum și purura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Moise, arabul și acelor de împreună cu dânsul, a cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dresul Dumnezeu, Părinții Achim și Aloși, menele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, du-o acum și purura și în vecii vecilor. Iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu ajunși în pragul sfârșitului anului bisericesc și începutul totodată anului nou bisericesc care se face cu 1 septembrie. După cum este rânduiala calendarului ortodox, mâine 29 august se va serba tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul proroc care a închis ușa prorocilor prin primirea morții mucenicești, prin rostirea cuvântului adevărului în inimă pângărită de patimă trupească a lui Irod și a primit moartea mucenicească prin tăierea capului. Deci mâine se sărbează cu zi de post, fiindcă este zi de doliu pentru prorocul Ioan Botezătorul. Deci de seară va fi privegherea care se obișnuiește în ajunul marilor sărbători, iar mâine Sfânta Liturghie. Iubiților credincioși, iată astăzi Mântuitorul avertizează despre marele litigiu care va avea loc la dreapta judecată între poporul iudeu și Dumnezeu și noul Israel totodată și Dumnezeu. În foarte scurte cuvinte să parcurgem în fața de suprafață această pildă de astăzi. Un om a sădit vie. Și așa, după cum era gospodar și cum trebuie în orice sădești, vie fiind deci, a săpat teasc. Teascul, bine știm că se folosește la storsul strugurilor și facerea vinului deci. Pe lângă acest teasc spune Evanghelia că a zidit turn. Acest turn, deci, este puțin ieșit din vie, de la înălțimea viei, special pregătit pentru paza viei. Această vie a fost împrejmuită cu gard, ca să nu fie scurmată, cum folosește cuvântul Scriptura, să nu fie batjocorită sau furată de către cei de lângă vie. După ce au fost toate făcute pentru această vie, ea s-a dat în grija lucrătorilor să o lucreze, iar stăpânul a plecat departe. Trecând un anumit timp, a venit ca să ia rodurile. Și iată că mai întâi a trimis stăpânul pe slugile sale să ia rodul viei de la lucrători. Și iată ce relatează Evanghelia. Lucrătorii, impertinenți fiind, au ucis pe aceștia. Pe unii i-au bătut, pe unii i-au ucis cu pietre sau pe unii i-au trimis în neființă cu alte chinuri. A trimis al doilea val de slugi ca să ia rodul, dar lucrătorii aceleași fac ca și primilor. În final, stăpânul viei trimite pe unicul său fiu, zicând în sinea lui, dacă slugilor au făcut așa, poate se vor rușina de fiul meu, care este moștenitorul, și nu vor face așa. Dar așa cum un om, întotdeauna căzând într-o greșeală, este foarte vulnerabil la următoarea greșeală care îl paște în cursul vieții lui și cade în ea mult mai ușor decât în prima, iată că pe acesta îl scot afară din vie și lucid cu necinste. În final, pilda spune, oare când va veni Domnul viei, căruia nu poate să-i facă nimic lucrătorii, că este stăpân și peste vie și peste lucrători, oare cum îi va pedepsi pentru faptele lor atât de mârșave? Și spune Evanghelia, pe cei rău, rău îi va pierde. Iar în final le dă pilda în fața cărturarilor, a fariseilor, a arhiereilor. Au n-ați citit în Scriptură, piatra care n-au socotit-o ziditorii s-a făcut în capul unghiului și minunată este de la Domnul. Deci în partea de suprafață aceasta este pilda. Să vedem ce vrea Mântuitorul să spună, deci în substratul ei. Acest om care menționează Evanghelia nu este altul decât Dumnezeu. Via despre care se menționează, să nu înțelegem o vie într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, ci cuvântul este figurativ aici. Via de fapt este poporul iudeu care într-adevăr a fost sădit de Dumnezeu, fiindcă el s-a dezvoltat pe acest pământ sub mâna lui Dumnezeu, cu mână tare și cu braț înalt, cu mari minuni și din care trebuia să iasă Mesia, adică Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fiul Mariei. Acest popor iudeu descinde de la Avram, prin fiii săi Isaac și Iacov, ajungând până în zilele noastre. Această vie, deci, care era poporul iudeu și pe care, într-adevăr, Scriptura, înainte de a-L menționa Hristos că este vie, l-a menționat ca o vie Scriptura, deci. Că-L găsim pe prorocul David zicând, via din Egipet o ai mutat, Doamne, gonit ai neamurile din fața ei și ai sălășluit-o în pământul păgânilor. Deci această vie s-a dezvoltat la un popor numeros, fiind deci aproape 2 milioane când au ieșit din pământul Egiptului din robie. S-au dezvoltat în robia egipteană și apoi cu mână tare și cu braț înalt a fost scoasă din robia egipteană și adus în pământul făgăduinței, unde este Palestina de astăzi sau Israelul de astăzi, unde curge miere și lapte. A fost mare zbucium peste toată lumea timpul acelea când poporul iudeu a trecut Marea Roșie și se îndrepta spre pământul făgăduinței. Cei mai puternici împărați care au scudit lumea timpul acelea le tremurau cămășile pe ei de frică, auzind că s-a ridicat un popor venind din Egipt și sunt conduși și ocrotiți de un Dumnezeu care se pare că este mai mare decât Dumnezeii lor, cărora se închinau. Deci această vie, acest popor iudeu, a fost atâta de slăvit și a semănat atâta teamă în toată lumea pentru faptul că era sub paza, sub puterea și sub ocrotirea mâinii lui Dumnezeu atotputernic. efectiv se cutremurau împărații, unii se sinucideau numai când auzeau că poporul iudeu a ajuns la porțile cetăților lor. Deci iată câtă slavă și cinste a pus Dumnezeu peste această vie. În final ajunge în pământul făgăduinței și aici este ea sădită cu adevărat de un mijlocul pământului, cum spune Scriptura, că de aici avea să iasă Hristos și să pună mântuire în mijlocul pământului. Și spune că a săpat Dumnezeu teasc. Acest teasc era, de fapt, jertfelnicul pe care se aduceau animalele ca jertfă în cinstea Dumnezeului celui viu. Pe acest jertfelnic se aduceau de către preot și arhierei animalele de jertfă, se junghiau și cu sângele lor se stropea jertfelnicul și poporul. Acest turn de care menționează Evanghelia nu era alta decât sinagoga iudaică, crescută, zidită după planul lui Dumnezeu și sub mâna lui Solomon în mijlocul Ierusalimului, și era turnul de pază peste toată via, adică peste tot poporul iudeu. Gardul de care menționează evanghelistul de astăzi nu este decât legea care a dat-o Dumnezeu în mâinile lui Moise, că vedeți dumneavoastră, omul este lesnecăzător, chiar fiind în plenitudinea facultăților mentale, de multe ori este mai rău ca un copil, că trupul trage mereu spre cele pământești antagonice lui Dumnezeu și niciodată nu se satură. Pentru aceasta legea pusă de către Dumnezeu, poporul iudeu s-a numit ca un gard, că așa cum gardul păzește și din exterior ca să nu părăsească din neștiință turma în care s-a înscris acea vietate, și mai mult este păzit din exterior să nu vină primejdia, așa legea lui Dumnezeu a fost ca un gard moral pentru poporul iudeu și niciodată nu s-au putut desculpa și nu au putut zice: nu am știut, Doamne, că este păcat. Închipuiți-vă dumneavoastră o oază în deșert. Așa era poporul iudeu, o oază a creștinătății în mijlocul păgânătății, că de jur împrejurul poporului iudeu zăcea păcatul, era diavolul ca un vultur închingând toată lumea, târâind-o în mocir la idolatriei. Numai aici, în această oază, se lășuia Dumnezeu la tot puternic în inima poporului iudeu, atunci când, într-adevăr, conducătorii și lucrătorii lucrau legea dreptății. Deci, dragi credincioși, despre această vie sădită și crescută de Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt, povestește evanghelistul că a fost dată lucrătorilor spre îngrijire. Lucrătorii erau prelații bisericii, a sinagogii poporului iudeu. Și spune că acel om care a sădit via și care i-a aparținea a plecat departe. Acest departe care îl menționează Evanghelia se referă de fapt la lăsarea legii lui Dumnezeu în mijlocul poporului iudeu și Dumnezeu s-a retras venind după un timp să vadă ce a făcut poporul conform legilor. Adică ce rod de bine a făcut având legea dreptății în mâinile lui și în conștiința lui. Că vedeți dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, instaurând legea familială pentru copil, dar dacă ea este dreaptă, cinstită și onestă și curge întotdeauna de la un părinte cinstit, drept și cu legătură de Dumnezeu, ea este întotdeauna ca o lumină pentru fii. Iar tu ca părinte, venind peste un timp și văzându-ți cum lucrează fiul după legile care le ai asupra lui, Poți să te bucuri că te ascultă, adică îți ascultă cuvântul, nu ți iese din cuvânt. Și culegi roade în felul acesta, sau este un copil zvăpăiat, nebun după legile de astăzi ale lumii și neascultându-te, iată că te întorci deșert de la acest copac pe care l-ai crescut, pe care l-ai sădit și din care vrei să culegi roade. Deci așa a fost Dumnezeu, că venim ca să vadă cum a lucrat legea poporului iudeu, a trimis pe sfinții proroci. Și iată că iudeii deja căzuți în păcatele carnale, când li s-au spus adevărul de către proroci și îndrituiți fiind de către Duhul Sfânt ca să spună legea adevărului, cuvântul adevărului, și încăpând în minte păcătoasă a arhiereilor și a preoților și de acolo în tot poporul, ce au făcut? I-au ucis. Și aceasta se vede prin istoria sfinților proroci care toți au sfârșit mucenicește, conform pildei de astăzi. Că de fapt pilda de astăzi nu este decât o reactualizare a toată mârșăvia care a făcut-o de-a lungul istoriei poporului iudeu, prorocilor care erau trimiși de Dumnezeu să-i îndrepte. Și l-avem pe prorocul Ieremia, care într-adevăr a fost ucis cu pietre, cum menționează Evanghelia de astăzi. Îl avem pe prorocul Mihaia, care a fost bătut și umilit de către împăratul timpul aceluia. Îl avem pe prorocul Zaharia, care spunând cuvântul adevărul în urechile și în inimile iudeilor timpului lui, l-au ucis iudeii între biserică și altar, adică aici, pe acest amvon, sugrumându-l mișelește. Îi avem pe alți proroci care i-au tăiat cu fierăstrăul, pe alții i-au aruncat în prăpastie, și deci toți care au vrut să-i îndrepte pe popor, pe toți iudeii, nu au făcut decât exprimând adevărul lui Dumnezeu și au atras ura, disprețul și în final moartea din partea poporului iudeu. Deci iată-i pe acești oameni care deja venind Mântuitorul au început să cam tremure de frică la cuvântul când li s-au zis: când va veni Domnul vie, ce va face lucrătorilor? Pe cei răi, rău îi va pierde. Acel fiu de care menționează pilda de astăzi nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu. Și menționează Evanghelia că l-a scos afară din vie. Într-adevăr, l-a scos afară din cetatea Ierusalimului și l-au răstignit în acel munte străin Ierusalimului, adică în afara graniților lui, în muntele Golgota, cu necinste între doi tâlhari. Deci nu numai că l-au batjocorit, că l-au umilit, că umilința care i-a făcut-o poporul iudeu Fiului lui Dumnezeu era cea mai mare, adică cumulul tuturor prorocilor. Umilinței tuturor prorocilor s-a revărsat asupra Mântuitorului, că știind că este Fiul lui Dumnezeu, atât de ingrați, de nerușinați au fost că l-au scos afară, deci din cetate, umilindu-l, bătându-l, scuipându-l, l-au aruncat din vie ca pe un nimic, omorându-l, de frică ca nu cumva să moștenească via. În finalul Evangheliei spune: când va veni Domnul viei pe cei răi, rău îi va pierde și via o va lua și o va da altor lucrători. Acei alți lucrători nu erau decât sfinții apostoli, cărora li s-a încredințat de fapt creștinătatea. Stăpânirea sinagogii iudaice a zburat pentru totdeauna în momentul când Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce, că în momentul când a închis ochii și s-a auzit săvârșitul său, catapeteazma bisericii s-a crăpat. Mormânturile morților s-au despicat și din ele au ieșit morții, ca mărturie că Mântuitorul a ajuns în mormânt. Mântuitorul a ajuns în chingile morții și s-a dus în iad ca un Dumnezeu. Moare ca un om și se duce în iad ca un Dumnezeu să bată război cu moartea. Deci iată că toate se împlinesc odată cu moartea Mântuitorului pe cruce. Din momentul acela, puterea duhovnicească a sinagogii iudaice cade pentru totdeauna. Și din momentul acela se pune prima piatră de temelie pentru noul Israel, pentru noua biserică, pentru noua vie care se va da în mâinile altor lucrători. Că primii s-au dovedit a fi perverși, ca niște curve ordinare, nu numai că nu au dat rodul, ci au și ucis pe cei care au fost trimiși de stăpânul viei să ia rodul. Să nu rămâneți puțin intrigați de puterea și tăria acestor cuvinte, dar să știți că însăși Scriptura le menționează în adevărata față în această terminologie. Iubiților credincioși, deci această vie începe să se zidească, să se resădească și resădindu-se, iată că se împrejmește cu alt gard și se dă în mâinile altor lucrători. Prima piatră pe care s-a început zidirea noului Israel a fost piatra din capul unghiului, că de fapt fiind Hristos. Că ați văzut dumneavoastră că întotdeauna omul când își zidește casă, pune piatră în primul rând în colțul casei, de unde pornesc doi pereți. Despre această piatră menționează Evanghelia de astăzi, piatra din capul unghiului, pe puterea căreia cresc cei doi pereți ai casei. Ce vrea să exprime aceasta în urechile noastre? Așa cum într-un unghi se unesc doi pereți, așa în Hristos se unesc cele două lumi duhovnicești. Lumea iudaică, parafrazată printr-un perete, și restul lumii păgâne care ori băcăia în întunericul idolatriei. Deci venind Hristos și prin moartea și învierea sa, așezându-se ca piatră de temelie, pe credința lui în Hristos se zidește această biserică a lui Hristos, cei doi pereți fiind laturile unghiului, poporul iudeu, care crede în Hristos, menționez deci care crede în Hristos, nu poporul iudeu în totalitatea lui care este antagonic lui Hristos, ci numai iudeii care crede în Hristos sunt o latură a unghiului și restul lumii care fiind stearpă până acum, iată că, virgulă, crezând în Hristos, în continuare spune pilda că cel care va cădea peste piatră se va sfărâma și peste care va cădea piatra îl va spulbera. Cel care va sta împotriva cuvântului lui Dumnezeu, deși Dumnezeu îl rabdă, cândva mentalitatea lui, rigiditatea lui seacă, se va sfârma de credința în Hristos, de dogmatismul lui Hristos. Iar dacă nu se va întoarce și va întrece măsura răbdării lui Hristos, va cădea piatra peste el și nu va rămâne nimic din el. Că într-adevăr avem pilda istoriei cu cei care au vrut ca să se lupte cu Hristos corp la corp și l-a rădat Dumnezeu, l-a lăsat până în pânzele albe să meargă nebunia mentalității lui și Hristos l-a spulberat definitiv. Așa s-a întâmplat cu toți împărații păgâni, așa s-a întâmplat cu toți ereticii, așa s-a întâmplat, după cum bine știm și noi din zilele noastre, nemai apelând la istorie, cu spurcatul de comunist care a născut cea mai scârnavă dogmă antagonică lui Dumnezeu, efectiv ateismul, care a spulberat într-adevăr multe suflete, dar le-a spulberat nu cu nedreptate, ci că și ei la rândul lor au împărtășit ideile și peste ei, căzând piatra aceasta din capul unghiului, i-a spulberat Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, această vie, dacă s-a luat din mâna cărturarilor, a fariseilor iudei, ea imediat s-a dat în mâna altor lucrători, și cei alți lucrători nu erau decât primii, cei 12 apostoli. Fiind oameni plini de credință, oameni iubitori de Dumnezeu, nu s-au uitat la nimic ce era în fața lor. Au fost ca niște boturi de corăbii care au spintecat cele mai grele valuri și aisberguri potrivnice mersului lor înainte. Nu s-au uitat la trupul lor, nu s-au uitat la nimic ce le statea împotrivă și au spintecat valurile lumii și au dus pe mapamont cuvântul Evangheliei, care a fost de fapt sămânța lui Dumnezeu semănată în mijlocul idolatriei. De la Sfinții Apostoli, prin darul Duhului Sfânt, s-a făcut această succesiune, predându-se via noului Israel, care suntem noi, creștinătatea în Hristos, s-a dat ierarhilor bisericii, s-a dat preoților și diaconilor bisericii ca să fie lucrată. Bineînțeles că diavolul nu a dormit și lângă diavol a fost și iudeul cel mai înverșunat dușman al lui Hristos. Că atunci când urăști pe cineva, nu-l urăști numai pe el și consoarta lui o iubești, sau pe fiul lui să-l iubești, sau pe ruda lui, ci ura care o ai asupra aceluia pe care îl urăști se revarsă ca un vas plin și peste cel care este iubit de cel urât. Închipuiți-vă că dacă ura aceasta acestor lucrători ai viei s-a metamorfozat, s-a cristalizat asupra Fiului lui Dumnezeu prin a-L ucide, evident că această ură acestor ucigași de Dumnezeu avea să se reverse în primul rând peste cei care duceau cuvântul lui Dumnezeu. Revin, fac o mică paranteză, nu aș vrea să fiu înțeles de cei care nu sunt prea bine dogmatisiți în cele ale lui Dumnezeu că acest cuvânt este antisemitic, că este o ură contra iudeilor, ci efectiv exprimăm cuvântul Evangheliei din astăzi, care este destul de dur, care este destul de mârșăvit și acoperit de către cei care au interesul să acopere ca pisica mârșăvia vieții lor, a faptelor lor antagonice lui Dumnezeu. Deci nu facem altceva decât să exprimăm Evanghelia de astăzi, iar dumneavoastră, prin cultura dumneavoastră și experiența de viață, puteți să o extrapolați în lumea actuală nouă, în lumea contemporană nouă. Și o să vedeți că găsim aceiași iudei contemporani lui Hristos, decât că pus și în alte fațete, joacă un alt act pe altă scenă, dar de fapt chintesența, substratul, scheletul este același, ucide până în pânzele albe pe Hristos și tot cel care se închină lui Hristos. Deci, iubiților credincioși, această via a fost dată în mâinile altor prelați. Trist, lucru înlăcrimat este pentru faptul de astăzi că această vie a ajuns într-adevăr părăginită total. Această părăginire, din ce cauză a venit? Că lucrătorul nu s-a ocupat de ea. Uitați-vă dumneavoastră în curțile dumneavoastră. Uită-te la o floare care îți crește în geam, dacă nu treci pe lângă ea, nu o uzi la timp, nu o privești la timp și de multe ori dacă nu vorbești cu ea, deși poate pare un lucru destul de, știu eu, deplasat acesta, dar și o plantă te cunoaște dacă te îndrepți spre ea și vorbești cu ea, te simte. Deci o floare, dacă nu te comporți cu ea după cum trece, după cum trebuie, după legile firii ei, ea se usucă, te părăsește. Așa a fost cu via lăsată de apostoli, prin succesiunea darului lui Dumnezeu până în zilele noastre. A fost lăsată în paragină de către lucrătorii viei. A fost lăsată să se usuce. Gardul ei s-a spart, adică legile lui Dumnezeu s-au diminuat în urechile poporului. Și pentru aceasta poporul a plecat din biserica lui Dumnezeu, ducându-se într-o derivă, într-un întuneric, căutându-și o odihnă sufletească. Și aici găsim tot secretul alergării popoarelor spre confesiunile străine. Lucrătorii nu au făcut via cum trebuie atunci când avea nevoie de ploaie sau de privit. Ea a căzut în paragină și iată că se usucă. Acum se va împlini ceea ce a spus în finalul Evangheliei de astăzi, când va veni Domnul viei, ce va face lucrătorilor, pe cei răi, rău îi va pierde. Pentru aceasta s-au lăsat atâtea necazuri în lume, că și poporul a greșit, nu numai cel care trebuia să învețe pe popor a greșit. Că nu numai poporul este vinovat și nu numai cel care trebuia să învețe este vinovat, ci s-au ajuns și s-au întrecut unii pe alții în fără de legi. Deci, dragi credincioși, dacă ai cuvântul lui Dumnezeu în urechile tale, l-ai căuta pe Dumnezeu, este imposibil Dumnezeu să nu te asculte și să te îndrepte acolo unde trebuie, să vii în via în care trebuie. Că dacă Dumnezeu vede că ai pământ bun în sufletul tău, te smulge așa cum este smuls norul din mijlocul mării, prin arșița soarelui, și trimis din poruncă dumnezeiască să ude acolo unde trebuie apă. Așa te smulge Dumnezeu din mijlocul mării aceștia lumești și te duce și te plantează în pământul unde trebuie să faci cu adevărat rod de pocăință, rod de slavă lui Dumnezeu. Răutatea care a vărsat-o Dumnezeu peste lucrătorii răi s-a văzut în prima fază imediat după moartea și răstignirea și învierea Mântuitorului. Că știm bine din istoria creștinătății ce a pățit poporul iudeu, deci cu alte cuvinte, lucrătorii vie aceleia. La 70 de ani după Mântuitorul, Dumnezeu a slobozit pe Tit, fiul lui Vespasian, generalul trupelor romane, să năvălească asupra Ierusalimului și asediindu-l până l-a adus în pragul morții, de inaniție, de foame și de sete, și i-a ucis. A spart blocajul poporul roman, armata romană, și a trecut prin ascuțișul sabiei pe toți iudeii timpul acelea, fără scrupule. Curgea sângele pe străzile Ierusalimului ca apa după ploaie. Atât de groaznic era foamea încât că își prăjeau mamele și tații, copiii mici, îi prăjeau în tigaie și îi mâncau de, ca să nu piară ei de foame. Atât sacrilegiu s-a lăsat din mânia lui Dumnezeu asupra acestor lucrători. De atunci încoace poporul iudeu a fost risipit în toată lumea, Ierusalimul a rat din temelii, rămase doar câteva locuri sacre spre mărturie că acolo a fost răstignit Hristos. De atunci s-au împăzit în toată lumea și de atunci au fost batjocura, mingea de joc a tuturor popoarelor păgâne. Au fost într-o umilință cumplită, dar iată că omul mai degrabă se adună atunci când vrea să săvârșească o răutate decât să facă un bine. S-au făcut ca haitele de lupi întotdeauna în lume și au căutat de-a lungul istoriei să închinge lumea, în primul rând să stârpească creștinismul. Primele 300 de ani și-au revărsat o travă de vipere asupra creștinătății, ucigând fără milă tot ce era creștin. Și în felul acesta nu au făcut decât să se înșele că au umplut cerul de sfinți mucenici. Văzând că nu săvârșesc nimic bine pentru ei, au început să semene erezii. Și iată până în ce grad de distrugere morală a ajuns omenirea timpul acestuia. Dezbină și stăpânește, a dezbinat Biserica lui Hristos, care era atât de frumoasă și închegată în timpurile antice, au sfâșiat-o în zilele acestea prin puzderea de erezii. Omul a ajuns cu adevărat într-o nebuloasă morală de nu mai știe ce să creadă. Și acestea au fost menționate de Hristos, că va veni vremea când nu veți ști ce să credeți. Veți auzi, iată Hristos colo, iată-L dincolo, dar să nu vă duceți. Morți vor învia, dar să nu credeți. Unul este Hristos. Și vom vedea de acum încolo în câte nebunii vor cădea oamenii datorită fără de legilor și datorită faptului că gardul în care era împrejmuită via a fost stricat cu cine? Tocmai de mâna lucrătorilor viei. Ați observat că în mentalitatea omului există acel dicton: dacă preotul nu face, să fac eu? Evident. Dacă ești mamă scelerată sau tată nebun, copilul îți va crește frumos? Că primele informații de unde le iei? De la cei care te-au crescut și te cresc în continuare. Deci dacă cel care slujește bisericii nu mai este în legile gardului, adică în legile bisericii, evident, cel care îi crește sub mâna lui va crește mai rău decât el. Pentru aceasta slobode Dumnezeu toate nebuniile în biserică și din biserică se revarsă ca dintr-o cupă plină asupra poporului. Acesta este secretul căderii în toate nebuniile lumii a oamenilor atât de frumoși născuți în castitatea trupească și morală. Chip și asemănarea lui Dumnezeu, având înger lângă el păzitor. Dar dacă tu nu vrei să păzești legile, evident că devii o oaie nebună, pregătită pentru gura și apetitul lupului înfometat, care este diavolul și iudeul timpului acestui an. Mai nou, cred că ați auzit și sunteți informați în ce cade lumea. Deja au început să cadă în păgânism. S-au ridicat biserică în cinstea lui Elvis Presley. Și deja începe cultul lui, credința în el. Gândiți-vă ce drăcii au semănat oamenii. Așa era pe timpul antichității, când împărații se divinizau și se zidau în culta lor. Deci au ajuns o ieră mai rea decât Sodoma și Gomora. Nu vreau să par acest cuvânt plin de pesimism, dar să știți că este un adevăr și încă nu este exprimat la adevărata față. Că dacă s-ar exprima la adevărata față, în primul rând mi-ar fi rușine și groază de dumneavoastră, de cinstea dumneavoastră de creștini, cred că urechile nu v-ar mai putea ține și apoi poate este pe undeva și periculos. Dar să știm că lumea este din ce în ce pe marginea prăpastii să cadă în abis, adică să cadă în prăpastie iadului. Aș putea să spun cum spune Evanghelia: cine are urechi de auzit, să audă. Fiecare să-și controleze interiorul său, să-și vadă filmul vieții lui, să se poziționeze o mică mlădiță din via sădită de Sfinții Apostoli în adevărata via lui Hristos și te vezi cine ești, ce rodești, rodești strugure din care se poate stoarce vin sau rodești viță sălbatică demnă de aruncat. Rămâne aceasta în latitudinea fiecăruia dintre noi, având conștiința sănătoasă și trecutul neuitat, să vedem cine suntem față de adevărata lege a lui Hristos. Nu aș vrea să fie un cuvânt jignitor, dar știind că suntem lesnecăzători în păcatele carnale, cred că ne mai trebuie și puțin alifie pentru aceste răni care dau în cangrena timpului acestui atât de sălbatic, atât de învolburat spre Apocalips. Iubiților credincioși, să rugăm încă o dată pe Bunul Dumnezeu să ne dea sănătatea necesară să ne mai reîntâlnim, ca să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!